В Русанівці довелось гетьманові і королеві простояти цілих 3 доби, щоб люди й коні відпочили трохи. Та гіркий цей спочинок. Кругом один біль, один великий лазарет. Хірурги день і ніч увихалися по таборах, відпиловуючи відморожені пальці, руки і ноги. Верески й зойки такі, що птах на хату не сів би. Одна втома замикала людям повіки. Шведи й козаки були так утомлені, що не спали би хіба тоді, коли би їх самих пилувати. Мотря не прижмурила очей. Як скриги леду викута, снувалася по лазаретах, помагала хірургам, перев'язувала рани, кормила і напувала хорих. Обидовська пробувала те саме робити, але її обімлілою принесли до хати. «Пощо того, Ганнусю?» – говорив її Войнаровський. «Хотіла робити те, що Мотря. Мотря одержима, ти знаєш. Мотрі людини нема, це не вона, це її постанова. А ти, Ганнусе, ще з життям рахунків не позводила, ти все ще поранкова зірниця. Боюся, чи нам вечорових не треба? Ідемо в ніч». «Яка ж бо ти?» – відповів і долоною гладив її шовкове волосся. Не перечив, бо не хотів брехати. «Ну, бачиш, бачиш, яка ж бо ти?» – шепотів, не сміючи наблизитися до неї. Терпіння, яке чорною струєю розлилося кругом, держало їх здалеку від себе. Здавалося гріхом збирати мід, тоді як другі саму гореч пили, сам найгіркіший полин. Дня 2 січня рушили з Русанівки до Гадяча, до того Гадяча, що шведам нагадував гадюк. Мороз не попускав. Рипіли сани, скрипіли чоботи по снігу, здавалося, земля, замерзаючи наскрізь, скреготала зубами. Ломилося галузя, розколювалися пні дерев, дерева не могли стерпіти стужі і мерли. Воздух переставав бути собою, замерзав. Ось-ось і зітнеться в одну велетенську кригу, в котрій ліси і села, люди і звірята заков'язнуть, як мушка в янтарі. Чулося його тугість, його болючий дотик. Віддихаючи, вхлипувалися мільйони малесеньких іголок, які ранили горло і легені, впивалися в кінці пальців і жилами підпливали під серце. Заколять його. Як виступали з Русанівки, майорів місяць, вузенький, наче серп, що півсотні жнив відбув. Не світив, не сіяв, лиш як марево мертвецьке біле висів на небі. Місяць замерзав. Місяць мертв'як. А сонце де? Вже й до полудня недалеко, а його ще ніхто не бачив. Невже ж і сонце замерзло? Від дитини привикли до його. Тут воно сходить, а там зайде під вечір. А нині нема. Не прозолоть світлиста, лиш молочне сяєво розливається по снігу. Невже ж і сонце замерзло? Страшно стає. Холоне душа. Не хочеться далі йти, мерзнути, страдати. Пощо, коли вже й сонця нема? І нема нічого, крім одного терпіння. Завмирає, що найсильнішого в чоловіці є – охота до життя. Ще хвилина, і вона скостеніє, як костеніє земля, небо, повітря, усьо. Повіки, ніби зі студеної бляхи, важкі, що годі двигнути, і навіть в очі зимно. Ще тільки під черепом вариться. Думки, як указані бульки, вискакують і діваються кудись. Вже ти над ними не пан. А коли б, так тепер ворог наскочив. Що тоді? Битися? Як? Руки заклякли, не розтулиш. Лезва не добудеш із піхви. Пальці до рукоятки примерзнуть. Хіба зі шкірою їх віддереш? Так тоді, чи не покластися б на землю? Замкнути очі і притулити лице до снігу? Гарно як! Земля, хоч і її мороз в'ялить, а все ж таки вона твоя мати, приголубить і огріє тебе. Вона одна однісінька змилосердиться над тобою. А коли б так покластися на землю, як звірина, затравлена псами, що в передсмертній розпуці кладеться і затулює повіки. Роби зі мною, що хоч. Якби так покластися на землю. І чому-то Господь крил чоловікові не дав. Догадяча, вже тільки 2 милі, розправив би, майнув, і за годинку малу або й скорше сидів би під кришею та грівся біля огня. Але ж бо й птахи не видержують стужі. Летить і нараз колихнеться, задрижить крило і, мов підстрилена влету, паде униз. Сани переїжджають, і з чорної ганчірки робиться щось червоне. Багровіє шлях, і під черепом багряно, а мороз тріщить. Щохвилини хтось ломився у колінах, або горілиць лягав, або лицем припадав до студеного лона матері землі. Його відтягали на бік, відтирали і вкидали на сани, на яких повно було таких, як він, замерзляків. Навіть деякі візники позамерзали. Небіжчики небіжчиків везли. Коні не помічали того, бігли, перед морозом утікали. Коло полудня догадяча півживими прибули. Та на диво деякі їсти не спішилися зіскакувати з кульбак. Чоботи до стремен попримерзали, і ноги так задубіли в колінах, що їх треба було знімати. Деяких трупами з коней зняли. Москалі передмістя Гадяча попалили. В дооколичних селах погробували, що наверху було. Тільки те, що люди заздалегідь сховали, віддоловували тепер і за великі гроші збували, бо грошей було більше, як чого. Не жалував їх гетьман. Солоно платив за м'ясо і сало, за хліб і горілку, щоб тільки козаків поставити на ноги. Найгірша біда з квартирами. Хоч шведська армія і невеличкі козацькі полки займали чимраз більше сіл і хуторів, більше, ніж на це воєнні плани дозволяли, годі було кожному чоловікові дати над головою дах. Робили курені зі снігу, як ескімоси, обливали водою, сніг ледянів, і в полудне, коли сонце блисло на годинку, ті домівки сіяли, як з алмазу. Сонце! Сонце! Воно не замерзло, воно світить, як світило тоді, коли нас не було, і як світитиме, коли нас не стане. Сонце! Сонце! І в людських душах розгорювалася нова надія. І немов іскорка з-під попелища добувалося наверх, жевріло, михтіло, палахкотіло те, що в чоловіці є найсильнішого – охота до життя, до боротьби за його, до побіди. Самого Гадяча москалі не здобули. Зацілів на горбку замок з високими вартовими вежами, обведений грубим муром і глибоким ровом. На мурі стояли гармати, а в порохівнях лежали кулі і порох. В погребах – бочки старого меду, гори сухарів, колеса воску і лою. В складах чимало сукна, скір, кожухів, заліза й олова. Гетьман був дбайливий хазяїн. Що лиш вгадячи переконалися шведи, що він їх не заманював пустими обіцянками, і що лиш тут зрозуміли велетенські страти Батурина. Гетьман зі своїм двором замешкав на замку. Король також. Він не здужав, мав відморожене обличчя, та, незважаючи на те, об'їздив села й хутори, в яких стояли його батальйони, і часто густо навіть Піпер не знав, де його шукати. Старий канцлер голову собі сушив, укладаючи скрутні дипломатичні плани. А коли запопав короля і став звірюватися йому, король буцімто вислухував уважно, а тоді завдавав питання, яке з тими мистецькими мережевими затійливих думок не мало ніякого зв'язку. Піпер працював над тим, яким би то чином короля Августа перетягнути на свій бік і погодити з Лищинським. А король питався, кільки миль буде до Веприка і кільки гармат може бути у Зінькові. «Це прицінь Блошина фортеця, правда?» Піперові зі злості жили, як посторонки на висках набігли, але його уста всміхалися соло, і він, розкладаючи безрадно руки, виправдовувався, що не знає навіть, чи є на світі який Зіньків та Веприк. Треба знати, екселенція, треба знати. Вони для нас під теперішню пору важніші від Лондона і Парижа. Кінчилося тим, що король казав собі подати Аякса із двома-трьома трабантами або з яким недосвідченим молодим хорунжим, як окаянний чвалав полями на те, щоби, стрінувши московську патрулю, звести з нею божевільний бій.